Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijne. Ik lees Annette Mooij's biografie van Ischa Meijer. Een voorbeeldig boek met aangrijpende details. Zo is mijn held van vandaag de actrice Mimi Kok. Wanneer Ischa zeer tegen zijn gewoonte door een vrouw is verlaten, ontmoet hij zijn ex op kunstenaarssociëteit De Kring. Hij is erg dronken en lijkt op zeker moment dreigend op haar af te komen. Maar voor Ischa iets kan doen, grijpt Mimi Kok zijn arm en zegt: kom jij maar bij mama, kleine. We gaan niet slaan. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag, waarin we ons afvragen hoe Brussel omgaat met de boerenprotesten die nu in tal van landen gaande zijn, waarin we hoog bezoek hebben van zijn majesteitsvertegenwoordigers te Georgië en Moldavië. We onderzoeken hoe het kan dat er een kopie van de Sint-Pieter staat in een best klein Brabants dorp. En ook hoe de Japanners hun maanlander weer aan de praat krijgen. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. De dictatuur van N-VA heeft geleid tot de uitroeiing van de boeren. Maandag 29 januari. We hebben in de oorlog ook iemand gehad. Na Duitsland, Polen en Frankrijk zijn de Belgische boeren, u hoorde er hierheen, ook de straat op gegaan. En het gaat er dus niet altijd zo vriendelijk aan toe. Dit is gewoon ons kenbaar maken op een ludieke manier, maar niet agressief. Franse boeren hebben de wegen rond Parijs geblokkeerd. De boze Belgische boeren de wegen rond Brussel. En de automobilist is het kind van de rekening. Het is niet de ministers of de regering die daar de beslissingen neemt. Wij zijn weer de gewone man in slachtoffer weer al. Hè. En u hoort er zo meteen dus meer over, die boerenprotesten. In Rotterdam staat na een explosie meerdere panden in brand. Deze vrouw woont in de flat waar de explosie plaatsvond. Het was gewoon heel hard, dus ik schrok ervan. En ik dacht, dit kan geen vuurwerk zijn. Ik hoorde gelijk iedereen gillen, help. Dus het was heel erg, ja. En toen vluchtte ze naar buiten en zag ze dat het nog erger was. Toen kwamen we naar buiten en toen zagen we dat het dus heel erg was. Was er paniek? Was heel erg paniek. Je hoorde ook mensen gillen, help. Dus het was heel erg, ja. In Den Haag zijn de formatiegesprekken weer van start gegaan. Goedemiddag. Hallo. Wat bedoelt u? Mag heb ik al gezegd goedemiddag? Ja, goedemiddag. Okay. Ja, grappig van de PVV-leider. Alleen de sfeer tijdens de gesprekken is volgens hem niet zo gezellig. Ja, het is een spannende tijd. Het zijn harde onderhandelingen. Op X noemde Wilders VVD-onderhandelaar Jisselgus zelfs zuur. Daar wilde hij na de gesprekken niet veel meer over kwijt. Ik heb er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. En ook Jisselgus maakte er weinig woorden aan vuil. Omdat ik andere dingen aan mijn hoofd heb. Ik ben hier aan een gesprek aan het voeren. Ik ben minister van Justitie en Veiligheid. Dus ik kan niet bij elke tweet stilstaan. Als u het leven al duur vond, dan is er nog meer slecht nieuws. De gemeentelijke belastingen gaan met bijna 10% gemiddeld omhoog. Soms zelfs veel meer dan dat. Nou, dat is flink balen. We betalen al zoveel. Iets betalen is natuurlijk prima, maar om daar nou zoveel bovenop te gooien. Al zijn er ook mensen die er genuanceerd over denken. Het gaat altijd ten koste van je portemonnee en dat is niet goed. Aan de andere kant, bepaalde voorzieningen kunnen we niet zonder. Nog even terug naar Den Haag, want daar werd een bijzonder kistje geopend. Jeetje, Mina, hij is weer goed gevuld. Een tijdscapsule die in 1925 onder het beeld van koning Willem II was verstopt. In het lode kistje zaten onder meer een oorkonde, een boek en een lofdicht op het leven van de vorst. Maar dat is niet het meest bijzondere. Dat hij 99 jaar verborgen heeft gezeten, maar dat de inhoud eruit ziet alsof het er gisteren in is gelegd. En verder is het een mooi inkijkje in het verleden. Door dit verhaal komt dat weer een beetje naar het nu. Dus je hebt echt weer een blik terug in de geschiedenis. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Oekraïnse media melden dat president Zelensky zijn opperbevelhebber, generaal Zaluzhny, zou hebben ontslagen. Correspondent Gert-Jan Dennekamp in Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Wie meldt er precies wat? Ja, verschillende bloggers, ook verschillende media. Oekraïnske Pravda heeft er melding van gemaakt dat Zelensky van plan zou zijn Zaluzhny te ontslaan. Maar eigenlijk vrij snel nadat die berichten de wereld inkwamen, kwamen ook de ontkenningen. Eerst van het ministerie van Defensie, die zei het is niet waar. En vervolgens van een woordvoerder van Zelensky, die zei er is niets te bespreken. Dus er is sprake van oneenigheid, klaarblijkelijk. Ja. Maar het ontslag heeft nog niet plaatsgevonden. Nee, want het is geen geheim dat die twee problemen hebben, hè, Zelensky en Zaluzhny. Ja, er is natuurlijk altijd wel spanning tussen een politieke leider en een militaire leider. Zeker bij een land in oorlog. En ook in dit geval is dat zo. En er is ook nog wel een verschil in temperament. De president is heel duidelijk van mening dat de oorlog ook een PR-oorlog is en dat hij die moet voeren. En daar horen successen bij, of toch dan in ieder geval opvallende en spraakmakende acties. Die zijn bevolking motiveren en het buitenland ook motiveren. En Zaluzhny is wat meer de bedachtzame militair die denkt in strategieën en plannen en in langere termijn. En dat botst en dat heeft in het verleden al eens gebotst. En eigenlijk zagen we daar een uiting van eind vorig jaar, toen Zaluzhny in een interview met The Economist en een ingezonde brief in datzelfde blad eigenlijk zei dat er sprake is van een padstelling in de strijd en dat er een nieuwe fase is ingetreden die betekende dat Oekraïne ook de defensie op orde moest brengen, dat er meer geïnvesteerd moest worden in innovatie en dus eigenlijk de wereld voorbereiden op een langdurige strijd. En dat was toch wel weer een beetje in strijd met het beeld dat Zelensky schildert. Ja, goed, het wordt dus ontkend, maar stel dat het nou toch waar blijkt te zijn en dat Zaluzhny volgende week vertrokken is bijvoorbeeld, wat zou dat betekenen? Ja, dan is het weer de vraag wie benoemt hij? Maar misschien zegt vanavond ook nog wel iets anders. Namelijk toen het gerucht naar buiten kwam dat Zaluzhny ontslagen zou worden, ja, ontstond er ook ophef. Niet alleen in Oekraïne, maar ook politiek in Oekraïne, maar ook vermoedelijk ook wel in het buitenland dat er verwarring is over wat deze beslissing dan zou betekenen. En het feit dat het niet is gebeurd, terwijl er toch verschillende journalisten vrij zeker waren van het feit dat het ontslag aanstaande was, ja, dat betekent misschien toch dat Zelensky ervoor terug is geschrokken om dat te doen. Nou ja, hoe dan ook, in tijden van de oorlog is het nooit fijn dat er zo'n gedoe is tussen de legerleiding en de politieke leiding. En we moeten dus afwachten wat dit dan uiteindelijk in de praktijk betekent. Maar ja, op dit moment is het in ieder geval niet fijn voor Oekraïne dat het gebeurt. Nee, oké. Dankjewel, Gert-Jan. En de krant van morgen is gelezen door Ewout Thiel. De Volkskrant is in de problematiek gedoken rond de geluidsoverlast rond Schiphol. Morgen eisen omwonenden bij de rechter dat de geluidszender van de luchthaven afneemt. Het aantal vluchten is tussen 1992 en 2019 verdubbeld. Kassa voor de luchthaven, de KLM en de luchtvaartindustrie, maar de prijs wordt betaald door de omwonenden. Volgens onderzoek wordt de luchthaven stiller, maar omwonenden merken daar weinig van. Hoe kan dat? Vraagt de krant. Een van de omwonenden vertelt dat er bij haar op een bepaald moment iedere 2 minuten een toestel over kwam vliegen. En of dat nou met 86 decibel gebeurt of met 82, 's nachts word je daar wakker van, zegt een deskundige. Wie over een paar jaar geneeskunde wil gaan studeren, moet soms ook wat geluk hebben. Dat is te lezen in Trouw. Verschillende universiteiten zijn van plan om hun selectieprocedure te vervangen door loting. Daarmee wordt de kansengelijkheid vergroot en de prestatiedruk verminderd, is het idee. Nu worden artsen in spe nog geselecteerd op basis van voorkennis en motivatie. De medische kennistoetsen, vaardigheidstesten, motivatiebrieven en cijferlijsten krijgen steeds meer kritiek, omdat scholieren met rijke ouders veel makkelijker bij les en oefenmateriaal kunnen betalen. En bovendien hebben kinderen van artsen vaak veel sneller toegang tot relevante stages. En terwijl de patiëntenpopulatie steeds diverser wordt, is er vooral onder medisch specialisten weinig terug te zien van die diversiteit. Water kan dodelijk zijn, schrijft het Parool. Ook in de vertrouwde grachten van Amsterdam schuilt volgens de krant een gevaar waar niet iedereen zich bewust van is. Vaak zijn het ongelukken, dronken mensen die de gracht als openbaar toilet gebruiken en voorover in het water vallen. Drenkelingen in Amsterdam hebben soms ook een gulp nog openstaan. In het Ierse Galway is een oplossing bedacht die dit soort ongelukken moet voorkomen. Op plekken in Galway waar veel mensen langs het water lopen zijn warmtecamera's geïnstalleerd. En zodra iemand een denkbeeldige lijn passeert tussen de stoep en het water, worden meteen de hulpdiensten gewaarschuwd. En verder is er een app die mensen waarschuwt die dicht bij het water komen. En er is een voorlichtingscampagne. Amsterdam kijkt er met belangstelling naar. Justitie heeft een probleem bij het vervolgen van voetbalhooligans die meedoen met discriminerende spreekkoren. Volgens het AD gaan de daders vaak nog vrij uit omdat ze zeggen dat ze aan het playbacken waren. Met succes. Het Openbaar Ministerie spreekt van een trucje dat nog niet heel vaak wordt gebruikt. Toch wil het OM dat de Kamer de wet aanpast. Niet geheel toevallig spreekt de Tweede Kamer deze week over voetbalgeweld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Stop me on the corner. Swear you hit me like a vision. I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Ja, zo heet het. En het werd gezongen door Colby Kelly. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Boerenprotesten verspreiden zich als een dieselolievlek over Europa. Litouwen, Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Ierland, maar vooral ook Duitsland en Frankrijk. Na het Nederlandse voorbeeld zijn de trekkers overal de weg opgegaan voor blokkades en ander ontregelend protest. En nu ook in België. Waarom zijn de boeren bijna overal in Europa boos? Wat kunnen de gevolgen zijn voor de Europese verkiezingen later dit jaar? En wat doet Brussel eraan? Vragen genoeg voor onze Europa-correspondent Kiesja Hekster. Dit kan niet vanuit de standpaard Brussel, maar vanuit Antwerpen. Goedenavond, Kiesja. Hallo Chris. Ja, overal dus bijna boerenprotesten in Europa. Vooral vandaag in Frankrijk, maar ook in Brussel. Waarom gaan de Belgische boeren nu de straat op? Ja, dat is nog een verschil tussen de boeren in Vlaanderen en in Wallonië. In Vlaanderen is de directe aanleiding dat er vorige week een stikstofakkoord gesloten is. En daar zijn de boeren boos over. De situatie lijkt een beetje op bij ons in Nederland. En in Wallonië komen de protesten vooral overgewaaid uit Frankrijk. En daar gaan de boeren de straat op tegen de hoge brandstofprijzen, tegen strenge milieunormen. En wat ze gemeen hebben is dat ze zeggen, we kunnen niet meer rondkomen. De protesten, ja, die worden eigenlijk steeds uitgebreider, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ik zag net beelden van boeren die vuurwerk afsteken op de snelweg. Ja. Brandende autobanden. En ja, ze dreigen dus door te gaan de hele week. En hun eerste succesje, als je het zo mag noemen, hebben ze geboekt. Want morgenmiddag ontvangt de Belgische minister-president Alexander De Croo allerlei belangenverenigingen van landbouwers. Oké, en ja, als we dan even, ik noemde net die inmiddels indrukwekkende lijst op van landen waar ja, boeren boos zijn. Hebben die allemaal met elkaar te maken? Want je zegt, nou, in België is er al een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Is er een grootste gemeenschappelijke deler in die protesten? Ja, ja, als je er helemaal boven gaat hangen, dan zie je wel dat ze allemaal zeggen, het verdienmodel van boeren staat steeds meer onder druk. En dan kijken ze ook uitdrukkelijk naar Brussel als hoofdstad van de Europese Unie. Naar de steeds maar toenemende Europese regeldruk, zeggen ze dan. En ja, veel demonstraties, daar zie je ook borden, spandoeken tegen Brussel. En ja, die timing van de protesten nu, die kan je natuurlijk ook niet helemaal loszien, denk ik, van de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni. Nee, maar toch zit daar dan ook iets merkwaardigs in. Want ja, 1/3 van het hele EU-budget gaat naar landbouw en niet in geringe mate naar inkomenssteun voor diezelfde boeren. Dus is die boosheid op Brussel dan terecht? Ja, het gaat om honderden miljarden euro's inderdaad, hè, ieder jaar. En ze krijgen die inkomenssteun. En zonder dat geld zouden veel boeren überhaupt niet meer bestaan. Maar de klacht van veel boeren gaat bijvoorbeeld dan over de verdeling van dat geld. Hè. Het is nu zo dat de hoeveelheid steun die een boer krijgt afhankelijk is van het aantal hectare grond dat hij heeft. En dat betekent eigenlijk dat de grootste producenten de meeste subsidies krijgen. Ik geloof dat 80% terechtkomt bij de 20% grootste boeren. En kleinere landbouwbedrijven die zeggen, ja, dat is oneerlijk. Boeren zeggen ook, voor die steun moeten we aan allerlei voorwaarden voldoen. Want de EU probeert juist via die grote zakken met geld de landbouw bijvoorbeeld duurzamer te maken. Zeggen tegen boeren, jullie mogen een klein deel van je land niet gebruiken, zodat dat beter is voor de natuur om te herstellen. Jullie mogen minder meststoffen gebruiken. En de boeren zeggen, ja, wij worden eigenlijk het slachtoffer van dat klimaatbeleid van de EU, wat veel te snel gaat. Wij worden onevenredig hard geraakt om de klimaatdoelen te halen. En ze zeggen dus ook in al die landen bijna dat de industrie te veel buiten schot blijft. Ja, oké, en wat doet dat met de politiek daar in Brussel? We hadden het er al over, later dit jaar dus die Europese verkiezingen. Hoe kijken ze daarnaar? Ja, ik denk dat je echt wel kan zeggen dat er sprake is van blinde paniek in Brussel. Want ze zijn als de dood dat partijen aan de rechterflank, de radicaal-rechtse partijen, dat die hiervan gaan profiteren. En dat de middenpartijen gaan verliezen bij de Europese verkiezingen. En je ziet ook de ene na de andere peiling uitkomen die wijst dat die ruk naar rechts er echt aan zit te komen. Daar moet ik bij zeggen dat dat 5 jaar geleden ook voorspeld werd. En dat dat toen eigenlijk uitbleef. Maar de angst is er nu niet minder om. En vorige week nog verscheen er een rapport van een EU-denktank die al voorspelde dat als dat gebeurt, dat klimaat en milieu eigenlijk als eerste de gevolgen gaan merken. Ja. Omdat er mogelijk een anti-klimaatcoalitie kan ontstaan die maatregelen kan tegenhouden of misschien zelfs wel gaat terugdraaien. Ja, en er zijn ook wel wat verschillen natuurlijk met 5 jaar geleden, met name in Duitsland en Frankrijk. Wat gaat Brussel daaraan doen dan? Ja, in de wandelgangen hoor je al wel dat er bereidheid zou zijn om de komende maanden in ieder geval wat minder streng op al die regels toe te zien. En natuurlijk is Ursula von der Leyen vorige week begonnen met een soort charme-offensief richting de boeren. Voorzitter van de commissie. Officieel heet dat de Ja, excuus, de voorzitter van de Europese Commissie. Hè, een van degenen die dat strenge klimaatbeleid voerde. Mm-hmm. Vorige week is die begonnen met een strategische dialoog met de landbouwsector. Zo heet die officieel. Jij hoort hier een beetje gekscherend gezegd de Ursula von der Leyen show. Omdat ze de regie over die dialoog met die boeren heel erg naar zich toe heeft getrokken. Het gaat om bijna 13 organisaties die vorige week in Brussel waren. Boeren, maar ook mensen uit de voedselindustrie, vertegenwoordigers van natuurorganisaties. En die heeft ze dus allemaal onder tafel gezet. En de komende maanden moeten die iedere paar weken bij elkaar komen. Het idee is dan dat ze een gezamenlijke visie op de landbouw gaan ontwikkelen. Maar ja, er wordt ook wel hardop gezegd, is dat niet te laat, te weinig? En gaan die mensen er wel in slagen om met iets gezamenlijks te komen, terwijl de boeren steeds verder optrekken, letterlijk richting Brussel? Ja, en hoeveel bewegingsruimte heeft von der Leyen daarin? Want ze wil ook herkozen worden als commissievoorzitter. Zit dat elkaar in de weg? Ja, het is echt een spagaat waar ze in zit. Want aan de ene kant moet ze dus campagne voeren voor haar herverkiezing. Overigens is die nog steeds niet officieel, maar daar gaat iedereen wel van uit. En het is natuurlijk best ingewikkeld om die klimaatregels die je zelf de afgelopen jaren hebt bedacht, ja, hebt geprobeerd om die voor elkaar te krijgen, om die dan publiekelijk af te gaan schalen of te zeggen, nou ja, daar ben ik eigenlijk nu niet meer zo heel erg voorstander van. Maar ondertussen vindt haar eigen partij, de Christendemocraten, dat ze eigenlijk veel minder ver met die regels moet gaan. Dus dat maakt het ingewikkeld. En ja, zij is ook nog eens een Duitse. En jij zei het al, hè, dat daar is het ook anders dan 5 jaar geleden. Want daar zijn de Alternatieven voor Duitsland, de radicaalse collega's van de PVV, die staan daar ontzettend hoog in de peilingen. Ja. En haar eigen partij, de Christendemocraten, zijn dus bang dat ze heel veel zetels gaan verliezen. Ja, precies. Die hebben gezien wat er met het CDA gebeurd is. Nu staat er aanstaande donderdag een EU-top gepland die vooral over Oekraïne gaat. Maar de Franse president, die de hete adem van Marine Le Pen in zijn nek voelt, heeft al aangekondigd dat hij het daar ook over het boerenprotest wil hebben. Wat wil Macron even tot slot? Ja, hij zegt dat hij af wil van allerlei Europese regels. Regels waar zijn regering dus eerder zelf voor getekend heeft. En dan zie je maar hoe hoog die druk wordt opgevoerd. En ja, dat de leiders als Macron, maar ook Scholz, echt onder druk staan om iets te doen aan die strenge regels. Ja. En zeker zullen zij verwelkomd worden aanstaande donderdag door boerenoptrekkers. Die hebben aangekondigd dat ze in ieder geval donderdag allemaal willen gaan optrekken naar de Europese wijk in Brussel. Ja, om hun protest echt eens eventjes daar goed hoorbaar te laten maken. Ja, als Macron überhaupt Parijs uitkomt. Want dat is ook helemaal geblokkeerd inmiddels, geloof ik. Oké, we gaan het afwachten, Kiesia, hoe het zich ontwikkelt deze week. Dankjewel, Kiesia Ekster. Should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. We'll be right back. Stronger Than Me. Dat was Amy Winehouse. De ambassadeursdagen 2024 zijn begonnen. De jaarlijks terugkerende conferentie waarvoor uit alle uithoeken en windrichtingen onze ambassadeurs even terugkeren naar Nederland. Dit jaar is het hoofdthema de veiligheidssituatie in de wereld. Van harte welkom, Meline Arakelian, ambassadeur in Georgië. Bedankt. En Fred Duin, ambassadeur in Moldavië. Dank, goedenavond. Ja, u bent allebei dus net weer even in Nederland. Mevrouw Arakelian, hoe groot is het verschil in sfeer tussen Den Haag en Tbilisi? In sfeer? Ja. Nou, qua weer is het een beetje hetzelfde. Qua weer? Qua ja. weer is het hetzelfde. Ja, maar ik vroeg qua sfeer. Maar sfeer... Ja. In Tbilisi zijn de feestdagen net ook achter de rug. Hè. Die zijn wat later afgelopen dan hier in Nederland. Omdat zij daar orthodoxe kerst en orthodoxe oud en nieuw vieren. Dus ze komen nu net een beetje uit de feestperiode. Oké, maar is het in die zin ook een feeststemming? Want ik doel natuurlijk een beetje op waar u deze vraag over heeft. De veiligheidssituatie in de wereld. Oorlog in Oekraïne, Russische dreiging. Waar hier in Europa voor gewaarschuwd wordt. Hoe voelt men dat in Georgië? Nou, die dreiging is heel goed voelbaar in Georgië. Want Georgië heeft de Russische agressie eigenlijk aan hun lijf ondervonden. Hè. In 2008 is Rusland ook Georgië binnengevallen. Ja. Zogenaamd om twee regio's die zich wilden afscheiden te hulp te schieten. Abchazië en Zuid-Ossetië. Dat is dus 20% van Georgisch grondgebied in feite. Dat niet langer onder controle van Tbilisi staat. Mm-hmm. Dus die dreiging is voor Georgiërs... heel reëel. Dat is ook de reden waarom ze heel graag bij de Europese Unie willen. Want ze zien dat echt als bescherming. Ja. Dus toen medio december dat besluit werd genomen... om Georgië kandidaat lidstaatstatus te geven van de Europese Unie... was er inderdaad groot feest. Dat was groot feest. Dat was echt een groot feest, ja. Hoe is dat bij u, meneer Duin? Hoe voelbaar is de oorlog in uw standplaats in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië? Ja, men volgt daar de ontwikkeling in Oekraïne op de voet. Moldaviërs zeggen, als je ons wilt helpen, help dan Oekraïne. Dus die oorlog die is dichtbij. Mevrouw Arakelian, u zei het al, Abchazië en Zuid-Ossetië, twee gebieden die in verschillende tijdspannes onder Russische invloedssfeer zijn gekomen. Terwijl Georgië zegt, ja, die horen gewoon bij ons. Ja. In hoeverre zijn die gebieden nou te vergelijken met bijvoorbeeld het oosten van Oekraïne, dat nu door Rusland wordt bezet? Ja, kijk, die gebieden die hebben zich dus afgescheiden. Hè, dus zij zien zichzelf als onafhankelijke landen... maar worden bijna door geen enkel ander land erkend. Ook Nederland en de Europese Unie zitten als onderdeel van Georgië. Mm-hmm. Georgië zelf spreekt van bezetting. Dus zij vinden dat het bezette gebieden zijn... die onder Russische invloed staan. En in die zin maakt Georgië zelf wel degelijk die vergelijking met Oekraïne. Ja, en Moldavië kent dan weer Transnistrië, het gebied letterlijk aan de overkant van de rivier, dat ook onder Russische invloed staat. Is dat een vergelijkbaar verhaal, meneer Duin? Nou, deels. Transnistrië werd een separaat gebied al in het begin van de jaren 90. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft het zich afgescheiden. Dus in die zin is de Russische aanwezigheid daar al bijna drie decennia gaande. En is dat gepaard gegaan met een interne strijd in Moldavië zelf. Maar daar zitten inderdaad zogenaamde vredestroepen van de Russen. Zo'n 1500 militairen zijn dat. En men zoekt naar een oplossing om toch van Moldavië weer één geheel te maken. En dat gaat moeizaam met de gesprekken die gaande zijn. Binnen het OVSE-kader heb je de Oekraïne en Rusland die niet met elkaar praten. Ja. Dus dat staat stil. Ja. Nou hebt u als ambassadeur meestal een belangrijke taak in het stimuleren van de handel bijvoorbeeld. Het helpen van gestrande Nederlanders. Culturele uitwisselingen, dat soort dingen. Het lijkt me dat dat in deze landen op dit moment niet het allerbelangrijkste is. Wat is het Nederlandse belang, mevrouw Arakelian? Nou, het Nederlandse belang en het Europese belang in de allereerste plaats is dat die landen stabiel blijven. Hè? Dat het daar rustig is. En dat die landen zich ontwikkelen tot volwaardige democratieën met een sterke rechtsstaat. Want dat brengt stabiliteit met zich mee. Mm-hmm. En dat is echt in ons belang voor onze eigen veiligheid, voor het tegengaan van migratie. En dat is precies ook de reden waarom wij ons in deze landen inzetten. Om ze daar ook bij te helpen. He, dus het toekennen van een kandidaat-lidstaatstatus aan Georgië afgelopen december. Dat was voor dat land heel erg belangrijk. Maar natuurlijk, ja, ze zijn er nog niet. En we verwachten dat Georgië nog een heleboel hervormingen doorvoert. Om de eigen rechtsstaat te versterken, om de democratie te versterken. En bij die beslissing om hen die status te geven, heeft de EU ook 9 punten geformuleerd waarop dat land echt voortgang moet laten zien. Mm-hmm. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op versterking van de rechterlijke macht, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, van instituties, betere bescherming van rechten van minderheden, waaronder LHBTI. Maar ook betere aansluiting bij Europese waarden, ons Europees buitenlandbeleid. En ook later dit najaar gaan er verkiezingen plaatsvinden in Georgië. Nou, die zullen natuurlijk ook een hele belangrijke graadmeter zijn voor de democratie in dat land. En we verwachten dat die verkiezingen vrij en eerlijk verlopen. Ja. En als ambassade volgen we dat natuurlijk allemaal op de voet. Ja, en meneer Duin, in Moldavië zit een behoorlijk pro-Europese regering op dit moment. Maar ik hoor ook vaak over een partij die dan vermoedelijk gesteund wordt door Rusland en die probeert die boel te ondermijnen. Wat kunt u met dat soort ontwikkelingen als ambassade? Ja, die politieke strijd die is gaande in Moldavië. De laatste verkiezingen 2 jaar geleden kreeg de huidige regeringspartij een absolute meerderheid in het parlement. Dus die pro-Europese koers die is ingezet en die begint nu ook vruchten af te werpen. Mede dankzij Nederlandse steunen. Een belangrijke verandering, een belangrijke hervorming zit in de rechterlijke macht. Alle rechters en openbaar aanklagers die worden zeg maar door een integriteitstoets gehaald. Ze moeten hun inkomen laten zien, hun vermogen. En als dat elkaar aansluit, dan prima. Maar als dat niet zo is, hebben ze iets uit te leggen. En als ze dat niet kunnen, dan hebben ze een probleem. En daarvoor is een commissie ingesteld, deels internationaal. Met een secretariaat in Nederland financiert de mensen die dat uitvoeren. Levert ook een Nederlandse jurist. Dus Nederland is heel actief betrokken bij die hervormingen in Moldavië. Ja, en goed, een pro-Europese agenda wordt dus in beide landen stevig gestimuleerd. Ook door u op de ambassades. Bent u niet bang dat u daarbij misschien een keer te hard op Russische tenen gaat staan? Vraag dan u allebei. Eigenlijk het belangrijkste daarbij is dat die landen zelf voor die koers hebben gekozen. Hè? Hmm. Dus Georgië heeft daar heel duidelijk voor gekozen. Meer dan 80% van de Georgische bevolking is uitgesproken voorstander van die Europese toetreding. Het staat zelfs in hun grondwet, de Euro-Atlantische integratie. Dus die keuze is door de landen zelf gemaakt. En natuurlijk is het ook in ons belang dat zij uiteindelijk bij de Europese familie gaan behoren, om de redenen die ik net ook noemde. Mm-hmm. Voor de stabiliteit van de EU en voor de geopolitieke macht ook van de Europese Unie. En daarbij hoort ook dat we die landen ook moeten ondersteunen. Ja. Om zich klaar te maken voor die toetreding. Hè? Want als Nederland, we willen niet alleen maar streng zijn, want we zijn streng als het om Europese uitbreiding gaat. We vinden dat het echt op merites gebaseerd moet zijn. Maar we willen ook betrokken zijn. Wat Fred net ook zei, we proberen die landen ook echt te helpen daarbij. Ja, ja meneer Duin, ook in Den Haag is niet iedereen voor het uitbreiden van de EU. Misschien zelfs wel in meerderheid bij de partijen die op dit moment over de regering aan het onderhandelen zijn. Hoe legt u ze uit dat we Moldavië er echt bij moeten hebben? Ja, Moldavië zal zichzelf moeten bewijzen. Het is een land wat grenst aan de NAVO. Daartussen ligt nog, aan de andere kant ligt Oekraïne, dus daar ligt het land tussen. Het is een land wat dus kan bijdragen aan onze stabiliteit, of niet, als daar de Russen het weer voor het zeggen krijgen. Het is ook een land wat heel erg kijkt naar Europa voor onze normen en waarden. Melanie zei het net al, mensenrechten, LGBTQI-gemeenschap. Er zijn dus heel veel zaken waardoor het land is wat heel Europees is en dicht bij onze normen en waardenstelsel. Ja. En daarnaast zijn er ook bedrijven, met name ook in Roemenië, die Nederlandse bedrijven die over de grens kijken en daar Moldavië zien liggen, waar ook Roemeens wordt gesproken. En denken, nou, daar liggen misschien kansen voor ons. Ja. En ze hebben in allebei de landen hele goede wijn, hè? Ook niet onbelangrijk. Ik denk in Georgië misschien net iets lekkerder. Oh, okay. Nou, dat mag u daar samen in Den Haag verder uitvechten. Dat gaan we uittesten dan. Ik dank u allebei heel erg hartelijk. Melina Arakelian, ambassadeur in Georgië. En Fred Duin, ambassadeur in Moldavië. Dank u wel. Fijne avond. Dag. I saw it written and I saw it say, I think the moon is on its way. None of you stand so tall. I think the moon gonna get you on the pink moon. Nick Drake toch wat langer had mogen blijven leven. Dit was Pink Moon. De Japanse maanmissie is een groot succes. Vooral vanwege die zogenaamde precisielanding van de Slim. Die landde ongeveer een week geleden echt op tientallen meters van de beoogde plek. Geen kilometers, wat de norm was. En ondanks dat hij wel op zijn kop landde, is een week later het contact met Slim hersteld. Zo meldt Japan vandaag. Een voorbode van wat komen gaat, want de hele wereld wil inmiddels naar de maan. Mijn gast hier in de studio vast ook, want Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Museum en Sterrenwacht Sonderborg, is hier. Welkom. Wilt u naar de maan? Absoluut, ja. Absoluut. Hoor. Ja, morgen, als het, zo, als het zo kan. Klinkt het een ja, beetje. Als ja, het kan. Zeker. Oké, okay. Even die Slim. Wat is daar nou precies mee gebeurd? Vorige week hadden ze geen contact meer met hem, want hij was op zijn kop gevallen. Hoe hebben ze hem weer aan de praat gekregen? Ja, dat was het probleem. Omdat hij niet op zijn poten landde, maar op zijn neus, stond het zonnepaneel niet op de zon gewicht. En daardoor liep de accu heel erg snel leeg. Die is op tijd uitgezet, zodat hij nog wat stroom overhield, mocht de zonnepanelen weer zon licht opvangen. En dat is dus vandaag gebeurd. Dus hij is weer aangezet. Ja, en daarmee is het meteen een hele succesvolle missie. Wat kan dit gaan betekenen voor toekomstige missies naar de maan? Ja, er gaan heel veel missies komen nog. Het is de bedoeling dat er bases op de maan gebouwd gaan worden. Er moet infrastructuur daarvoor aangelegd worden. Er moet instrumenten getransporteerd worden. En bedrijven en ook landen die staan te popelen om te laten zien hoe goed ze dit kunnen. En tot nu toe werden maanlandingen altijd binnen een aantal kilometers van de beoogde landingsplek uitgevoerd. Maar als je echt wil bevoorraden bij een basis, dan moet je precisielandingen kunnen maken. En Japan is dus het eerste land die dat is gelukt. Ja, en kan iedereen daar meteen gebruik van maken? Kunnen de Amerikanen dit model meteen kopiëren bijvoorbeeld? Ja, ze zouden bijvoorbeeld aan Japan kunnen vragen van... willen jullie voor ons die missies vliegen als transportdienst? Of aan de andere kant zou de NASA ook kunnen denken van... ja, oké, deze technologie werkt. Wij snappen ook hoe kunstmatige intelligentie dit voor elkaar zou kunnen krijgen. We gaan dit nabouwen. Het is in ieder geval een goed voorbeeld. En ja, Japan is op dit moment wel een beetje koploper op dat gebied. Ja, en als het dan om samenwerken gaat, gebeurt dat? Of probeert iedereen echt als eerste? Is het een enorme competitie? Ja, het is allebei. Ruimtevaart is eigenlijk een goed voorbeeld van samenwerking. Omdat het duur is, het is complex en dergelijke. Maar in dit geval zie je echt wel dat het een soort markt in opkomst is. Een nieuwe maaneconomie. En op dit moment is het vooral competitie. En wat willen we daar allemaal? Wat houdt dat in, die nieuwe maaneconomie? Ja, het begint een beetje met geopolitiek. China landde in 2013 voor het eerst sinds tientallen jaren weer eens op vond er een maanlanding plaats vanuit China. Dan zie je dat de Verenigde Staten wakker worden. Die willen natuurlijk ook laten zien dat ze nog steeds naar de maan kunnen en niet ervoor zorgen dat China het voor te zeggen krijgt zometeen op de maan. Dus dat was eigenlijk weer het begin van een nieuwe maanrace. En nu zie je dat de maan weer volledig in de belangstelling komt. Er gaan dit jaar alleen al minimaal 6 landingen plaatsvinden. De maan is wetenschappelijk van belang. Geopolitiek dus van belang. Er zijn delfstoffen te vinden. En we gaan naar de maan, inderdaad, omdat het kan. Oké, en is het ook... Ik kan me alleen nog maar die beelden van heel lang geleden herinneren... van die mannen die enorme sprongen maken en zo. Maar ja, een beetje... U had het over basis, leven op de maan. Kan dat? Ja, dat kan. Er wordt heel erg gekeken naar hoe kan je een basis bouwen. We hebben maanstenen, maanstof. Je kan een gebouw 3D printen op de maan. Daar wordt naar gekeken. Je moet natuurlijk wel bevoorraad worden. Maar dan kun je inderdaad, net als eigenlijk op Antarctica... kun je gewoon een permanent bewoonde basis zou je daar kunnen bouwen. Op de Zuidpool in dit geval van de maan. Daar vinden we ijs van water. Water kan je drinken. Water kan je splitsen in zuurstof, waterstof. Dat samen is een hele... krachtige raketbrandstof. Ja. En zuurstof kan je ademen natuurlijk. Dus heb je de belangrijkste dingen bij de hand. Dus hoe lang duurt het nog voordat we mensen semi-permanent op de maan hebben? Dat kan heel snel gaan. Over 2,5 jaar ongeveer lopen misschien de eerste mensen weer op de maan. En dat zal het begin worden van regelmatige missies... waarbij de voorbereidingen getroffen gaan worden om zo'n basis te bouwen. Ja, en wie gaat er het als eerste een basis hebben? Wie is er het beste op dit moment? Ja, de Japanners dus met dit onderdeel. Ja, als je gaat kijken naar wie gaat er als eerste op de maan lopen. Volgens de planning zou dat een Amerikaan zijn. China is ook heel hard op weg. Wil ook mensen op de maan neerzetten. Dus het zou zomaar kunnen dat de eerstvolgende mens op de maan uit China komt. Ja, en is dat nou, u had het over grondstoffen. Is dat nou wel wenselijk dat we daar de boel ook leeg gaan trekken? Ja, dat vind ik persoonlijk eigenlijk niet wenselijk. Ik vind het geweldig dat we wetenschappelijke missies doen naar de maan... en dat we beter snappen hoe het zonnestelsel ontstaan is. Maar het is bijna onvermijdelijk als je ziet naar de geschiedenis van de mensheid... dat we dat natuurlijk ook gaan exploiteren. En dan heb je niet meer die ongeschonden maan zoals wij die tot op dit moment kennen. Nee. Wat wordt onze verhouding tot de maan? Wordt het een toeristische bestemming? Zoiets als een reisje naar de Noordpool? Ja, dat gaat ook gewoon gebeuren. De allerrijkste de aarde hebben in principe nu al voldoende geld... om een ticket te kopen voor een hotel op de maan. Zodra dat hotel gebouwd is, zeg maar. Wellicht dat dit jaar of volgend jaar de eerste toeristen... al met Elon Musk rondom de maan gaan vliegen. Dus toerisme zal ook een deel worden, inderdaad. Ja, wat hebt u ervoor over? Nou, een retourtje heb ik het over. Ik zou het moeten kunnen betalen en dat zijn absoluut geen tonnen. Maar je hebt het in dit geval over miljoenen, miljarden wat je zou moeten neerleggen. Voorlopig nog. Voorlopig. In ieder geval. Heel hartelijk dank, Rob van den Berg. In het Brabantse Oudenbosch staat de basiliek van de heilige Agatha en Barbara. De kerk is een indrukwekkende kopie op schaal van de Sint-Pieter in Rome. Gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. Maar inmiddels bladdert de verf af en lekt de voorgevel. En dus luidt de pastoor de noodklok. Pastoor Michael Prasing, goedenavond, meneer Prasing. Goedenavond, meneer Keijne. Ja, hoe erg is het met de Sint-Pieter in Oudenbosch? Moet die al gestut worden? Nee, zover is het gelukkig nog niet. Maar zeker in de voorgevel zitten toch een aantal onderdelen redelijk los. Ja, dat betekent dat toch op korte termijn wel iets aan moet gaan gebeuren. Ja, redelijk los. Is het gevaarlijk? Ik bedoel, valt er al wel eens wat naar beneden? Dat is in het verleden wel alles gebeurd, maar dat was aan de zijkanten. En nu is dat ook aan de voorkant. Dus we willen de voorkant inderdaad op niet al te lange termijn, als het geld ervoor is, ja. Restaureren. Dus er hangen nu van die netten aan of zo? Nee, dat hoeft nog net niet. Oh, dat hoeft nog niet. Zo erg is het nog net niet. Oké. Okay. Ja, ik rij wel eens met de auto naar België. En dan zie je hem altijd liggen, hè, vanaf de snelweg. En inmiddels weet ik het. Maar de eerste keren dacht ik van, wat doet die enorme kerk daar toch? Hoe komt er nou een kopie van de Sint-Pieter in een, mag ik zeggen, dorp als Oudenbosch? Ja, zeker. Ja. Dat mag u zeggen. Zeker toen die gebouwd werd. Maar 3000 mensen daar in Oudenbosch. En midden 19e eeuw, 1860 ongeveer, vond men dat de toenmalige kerk niet meer geschikt was. Die was bouwvallig en kon ook niet meer opgeknapt worden. En was ook te klein. Dus de toenmalige pastoor, Willem Hellemons, die had het idee opgevat of in zijn hoofd gezet. Ik wil een kerk bouwen, een Italiaanse kerk. En dan meer bijzonder een kopie van de Sint-Pieter in Rome. Hmm. Nou, daar kreeg hij in het begin de handen niet voor op elkaar. Maar dat is toch gelukt. Hij heeft een aantal kapitaalkrachtige mensen in het dorp weten te overtuigen. En ook de bewoners zelf. En zo is in 1865 begonnen met de bouw. Ja, de ene betaalde. En de andere die ging met de kruiwagens naar de haven om de stenen op te halen. Ja. En zo is die kerk inderdaad gebouwd. En ja. 1880 was die klaar. Want die pastoor Hellemans was een grootdenkende man. Ja, voor zijn tijd zeker. Hè? Dus op allerlei manieren. Hij had natuurlijk in Rome gestudeerd. Dus dat kwam uit Roosendaal. Dus wel hier uit de buurt. En hij inderdaad een klein beetje megalomaan. Dat was hij denk ik toch ook wel. Ja, ja. Ja. Want hoe exact is de kopie? In hoeverre lijkt hij echt op de Sint-Pieter? Nou, hij is dus in ieder geval 16 keer kleiner. Oh, ja, ja. Dat toch wel. Als je binnenkomt, lijkt hij er sterk op. De buitenkant sowieso, behalve de voorgevel. Dat is van de Sint-Jan van Lateranen een kopie. En binnenin heb je toch wel de indruk dat je in Rome in het klein bent. Hè? Dus het altaar van Bernini, dat hebben wij. De Pietà van Michelangelo hebben we. Als je naar het plafond kijkt, ja, dat is precies zoals in Rome. Dus ik zie soms wel eens televisiebeelden uit Rome. Dan filmen ze het plafond en dan denk je, ja, dat zouden ze net zo bij ons kunnen komen doen. Ja, wat betekent de kerk voor Oudenbosch? Ja, het maakt van Oudenbosch natuurlijk een groter dorp dan het is. Het is, het geeft identiteit. Er zijn natuurlijk meer kerkelijke gebouwen. Vroeger waren er twee grote internaten. Het heeft ook te maken met de Zouaven die vanuit Oudenbosch vertrokken. Maar nu is dat natuurlijk een bijzonder beeldbepalend gebouw in het centrum van Oudenbosch. Ja, ik kan me ook voorstellen, goed, hij is dan 16 keer kleiner dan de Sint-Pieter, maar het is toch nog een flinke kerk. Ik hoor wel eens dat er steeds minder schaapjes naar de kerk komen op zondag. Is dat niet een beetje pijnlijk af en toe, een half lege kerk? Ja, omdat hij zo groot is, is hij altijd half leeg, zou ik maar zeggen. U kunt zichzelf nog indenken van, nou, het komt doordat de kerk zo groot is. Ja, ook. Natuurlijk worden wij kleiner, dat is helder, dat is overal. En met kerstmis is hij nog vol, dan wel. En soms met concerten ook wel. Maar dus de groep wordt kleiner, dat is evident. En langzaam maar zeker te klein om zo'n groot gebouw te kunnen blijven onderhouden. Ja. Ja, dus moeten we wat creatief gaan worden. Ja, en dus is er geld nodig. Hoe gaat u dat bij elkaar krijgen? We hopen dus dat er extern geld is. Daar zijn we met bisdom en met de gemeente, provincie wel over in gesprek. Natuurlijk met subsidie bezig. Maar het zal toch ook wel moeten zijn dat we aan de basis geld zouden moeten kunnen krijgen. Dat mensen ook wel laten blijken in Oudenbosch, maar ook de mensen die als toerist of als pelgrim of als gelovige er naartoe komen, dat hun die kerk wat waard is. Hè? Dus heel veel bedrijven in Oudenbosch, die hebben de koepel in het logo zitten en komt het overal tegen. Maar ja, het zou dus ook dan gezorgd moeten worden dat die koepel er wel blijft. Ja, dus als u het heeft over bedrijven in Oudenbosch, dat is de bakker, de slager, gewoon de middenstand in Oudenbosch. Ja, ja. Dus als ze daar gebakjes met een koepel willen maken, dan moeten ze ook even een beetje schokken voor de kerk. Nou, ik zal u zeggen, die gebakjes die worden gemaakt. Ja, dus dat bedoel ik. Ja, ik zie ze voor me. We hebben bonbons en we hebben basiliek brood, we hebben basiliek bier. En daar krijgen we ook wel altijd wel wat van, hoor. Dus dat is wel zo. Ja. Maar goed, dan gaan we het niet meer redden. Nee. En we zijn onder andere aan het nadenken, maar dat willen wij eigenlijk liever niet. Maar het zal toch, denk ik, wel moeten gaan gebeuren om toch een vorm van entree te gaan vragen aan toeristen dan. Hè? Maar dan moet je weer iets... Ja. Regelen voor de mensen die dan als gelovigen voor een viering naar binnen gaan. Maar en ja, er zullen ook nog andere manieren van geldwerving moeten gaan komen. Ja, ja, dat is echt hard nodig. Ja, en ik weet toevallig dat er bijvoorbeeld in Ivoorkust ook een kopie van de Sint-Pieter staat, die nog groter is dan die in Rome. Ja, enig idee hoe ze dat financieren? Misschien kunt u daar nog een voorbeeld aan nemen. Nou, ik denk dat was toen die klaar was, was toch wel veel misbaar over. Ja. Omdat dat toen toch een wat meer dictatoriaal regime was en geld dat eigenlijk voor de bevolking zelf bedoeld was. Ja, de president kwam uit dat dorp, hè, voor het Banji van die voorkust. Ja, ja. En die heeft dat daar gewoon neergezet, ja. Dus het zal hier niet gebeuren, denk ik, bij ons, om het zo te doen. Dat wordt niet echt een voorbeeld voor u. Nee, denk het niet. Nee, nee. Is het fijn om daar pastoor te zijn? Ja, ik moet zeggen, ik was matig enthousiast toen ik gevraagd werd door bisschop van der Ende om daar naartoe te gaan. Maar inmiddels raak je langzaam maar zeker vergroeid met de kerk. Maar vooral nog, ik zit al in de iTunes, hoor ik, maar ja, vooral ook met de mensen die echt hun schouders onder die kerk steken en er hart voor hebben en ervoor gaan. En die ook graag willen dat die basiliek in goede staat blijft bestaan in Oudenbosch. Natuurlijk, want u bent en blijft in de eerste plaats een herder. Hartelijk dank, Michael Pruising. Dit was Met het oog op morgen voor deze maandag. Morgen is het dinsdag en dan is er ook een oog met Wilfried Thiel. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Nu, 15 maanden gratis. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. De Nederlandse Reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten.